Morgen. Morgen. Ik heb net geprobeerd de live verbinding op te starten via de remote desktop, maar op een of andere manier is mijn audioapparaat ook een remote desktop audioapparaat. Nu heb ik de desktop remote desktop verbroken en nou hoop ik maar dat het enigszins gaat ofzo. En anders, ik heb toch niemand om aan de andere kant dat te kloten. Dus ik negeer het maar even. Als er geen live uitzending is, is er geen live uitzending. Toch? Oké. Okay. Ja. Nee, ja. Dat zit in Schagen. Tenminste, de computer die dat... Ik zit nu in Amsterdam, maar de computer die live uitzendt zit in Schagen. Dus. Oké, okay, Martin. Ja. Je moet weer even iets aan je brom doen. Oh, ik had wel een audio... Oh, nee, hij ligt er zeker uit. Hey, Martin. Hallo. Hoi. Wacht voor, daar ben ik weer. Bart. Kunnen jullie me verstaan? Ja, wij kunnen jullie verstaan. Helpt dit, Bart? Nu is het beter, ja. Oké. Okay. Nou, was het draadje zeker losgegaan. Want ik had het draadje al aangelegd. En mijn aarddraadje van mijn laptop naar het aarde. Professioneel bezig. Horen jullie toevallig ook de kerkklok hierachter? Nee, toevallig niet. Oké, ja, het is hemelvaart, hè? Dus dan gaat de kerk hier een half uur lang klokken. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik heb nog geen mailtje van je gehad, Martin. Ah, die heb ik meteen vorige week gestuurd. Oh, oké. Okay. Waarschuwing. Had ik hem nu opnieuw moeten sturen. Oh, nee, ik zie het al. 154. Nee, dat is die van vorige keer. Ah, je moet gewoon naar delicious/IT-bende nog steeds. En dan kan je eventueel op stacks klikken. Even kijken, stacks. Maar 154 is hier de laatste, toch? Ik moet nog op publiceren drukken. 155 staat in draft. Ah ja. Publish tag. Ja, het is mij ook niet gelukt om daar artikelen aan toe te voegen. Ik weet niet precies wat er mis ging. Ik heb er nog even naar gekeken, die link die je me gestuurd hebt. Maar het wilde niet zo. Oké. Okay. Is hij nu wel live, die stack? Ik ga eens even kijken. Ja, ik heb hem. Ik weet niet of we over Facebook, iedereen moet maar praten over Facebook, maar ik weet niet, wat is er eigenlijk iets interessants over te zeggen? Ik heb in ieder geval geen links toegevoegd. Nog wel steeds halve de helft wereld over Facebook praten, maar... Wat is er over Facebook? Ja, dat ze 25% extra aandelen uitgeven enzovoort. Joepie. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. Wie komen er nog vandaag? Ik weet niet. Hey, bedankt. Hoi. Hey, daar is er weer. Hey, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Geloof het of niet, ik ben onderweg naar een provisorische podcast hideout. Dus ik moet even naar binnen nog. De meiden weten helemaal niet dat ik kom. En... Even kijken hoor. Dan kom ik zo in de lucht met wifi. De deur is open, dat is fijn. Dat is de hond. Dus ik kom zo in de lucht op Skype. Oké. Okay. Ik vind dit zo'n postcode uit de regen open hebben. Jongen, jongen. We gaan nu naar binnen, we komen zo bij je terug. Oh, nou begint het hier wel gelijk uit te worden. Zo. En ik connect met Luc zonder audio. Goed zo. Wat zei je? Ik zeg, ik ben geconnect met Luc zonder audio. Maar... Nou ja, dat weerhoudt er maar niet van om door te praten, dus... Zonder bandbreedte. mobiel heeft zelfs geen bandbreedte. Even kijken. Daar. Yo, daar ben ik. Nou, wie is de gelukkige winnaar? Ja, in welke postcode sta je? Ja, postcode, wat was het ook? Ja, sorry, ik zit helemaal niet in die wereld. Maar dan moet ik zeggen, welkom, ideebende. Kom maar naar beneden en sla je slag. En Martin, wat hebben zij gewonnen? Goedemiddag. Ja. Oh, dit soort dingen moeten we live doen. Ja, we kunnen dit uitzenden. Ik heb geen idee waar het over gaat. Oh, ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, wie gaat het zeggen? Nou ja, het is... De postcode loterij doet ook mee met heel veel programma's in Nederland. En dan heb je zo'n kale, blije gast... die dan met een veel te grote check dan bij mensen aanbelt. En dan begint dat elke keer met... Goedemiddag. Goedemorgen, Kitlam. Dus daar klonk een beetje zoals... die postcode loterij programma's. Ik was vandaag op stap en ik zeg opeens, ik krijg een tingeltje. Ik zeg, oh, het is 11:15, zie ik. Ik wist wel dat de tijd zou vliegen. Ik zeg, ja, ik moet ook die podcasten. Oh, maar waren we dan ergens in de buurt internet? Nou, wacht maar. En mijn zwager en mijn schoonzusje. Ja, maar die zijn niet thuis. Ah, maar de kinderen zijn wel thuis. Ja, die weten niet dat je komt. Nou, dat geeft niks. Dus ik sta hier op de stoep. Goedemorgen, ik kom even op. Een computer nodig en een kopje koffie. Dus daar word ik voor bezorgd. Sorry. Geweldig. Nou, ik zie Luc even nog niet verschijnen. Dus, mag ik heel even pre-podcast vragen? Ik zie hier mijn Raspberry werkt. En dan zie ik een Facebookpagina die het niet doet. Oh. Is dat... je hebt toch geen Raspberry Pi? Natuurlijk wel. Echt waar? Maar het is Sanders Facebookpagina. Want Sander heeft hem voor mij getest, want ik heb geen tijd. Oké. Okay. Dus... moeten we waarschijnlijk connected met hem zijn voordat we dat mogen zien? Oh, dat weet ik niet. Oh, dat zou kunnen dat het afgeschermd is of zo. Maar ik wist niet, het filmpje staat volgens mij op Facebook zelf of zo. Oh, maar je hebt er dus eentje, je hebt een filmpje ervan gemaakt, is dat het? Ja. Of is het filmpje? Nee, Sander heeft een filmpje gemaakt, heel zo'n jaren 90 sluit je Raspberry Pi aan. Oh, zo'n echte unbox video. Oh. Unboxing my Raspberry Pi. Ja. Martin, zet alsjeblieft die live-uitzending aan. Dit is echt goud. Maar ik probeerde het al. Ik denk dat hij zit te kloten met remote desktop audio apparaten. Dus ik weet niet of iemand ons live hoort, maar we gaan gewoon van start. We kunnen dit ook uitzenden als we met z'n allen besluiten dat dit een goede start is van de podcast. Vind ik wel. Luc is... Luc. Geen geheimen verteld over ons privéleven, toch? Behalve dat je nu op de stoep staat bij kinderen om te podcasten. Kijk aan. Voordat we start gaan. Ja. Ja, start. We zijn gestart. Oh, je hebt Luc al. Bij IT ben de podcast 155. 155. 155, ja. Op donderdag. Unicum. We hebben in de box hangen we, iedereen hoort ons al praten nu al de hele tijd, maar in de box hangen Bart van Klaveren, Sali Kilic, daar punt. En Luc Sala is online, maar geeft allemaal stippeltjes op mijn scherm. Dus ik neem aan dat het nog enige seconde. Kijk. Ik hoor hem in de verte. Luc, we zijn al gestart. Op donderdag. Hoor je wat? Ik hoor wat. Martin? Ja, heel zacht. Met heel veel brom. Met heel veel brom. Hier op Skype. Hoor je inderdaad. Dat doe je vriendelijk, Luc. Zoomen. Ik dacht al, grote frieten. Het wordt dus nog niks. Ik probeer een filmpje te liken, maar dat lukt niet. Is het internet stuk? Kan je wel op die Facebookpagina komen dan, daar? Wat zeg je? Ja, nu wel. Ik ben nu aangemeld. En ja, ik ben... Dan mag je het wel zien of zo. Dan mag ik het wel zien. Oh. Nee, ik niet. Dus, Ali? Aangemeld, maar ik zie niks. Ben je vriendjes met Sander dan? Nee, ook niet. Daarom kan ik hem niet liken. Denk ik. Jij bent gewoon geboycott door Sander. Ik ben gewoon geblokt. Maar ja. Ik heb mezelf weer even opnieuw uitgenodigd. Dus dan zullen we het meemaken. Goed. Kom op, Martin. Kom op. Kom op. Ja. Hit me. Nieuws. De Raspberry Pi, daar hadden we het over het filmpje. Hij doet het. En mijn collega Sander heeft een filmpje gemaakt. Zo'n out-of-outbox sluit hem aan filmpje. Hij doet het. Daar is ongeveer zijn energie en tijd, geloof ik, ook gestopt. Dat is op zich stoer. Het ding doet het out of the box. Gewoon een kaartje erin, even zo'n ding downloaden van internet op je SD-kaart. Dus het operating system en de hele bootloader staan op de SD-kaart. En daarna start hij gewoon. Dus, en je hoeft niks te installeren verder of zo. Nee, hij start gewoon direct een... Windows CD in te stoppen. Sorry? Je hoeft er geen Windows CD in te stoppen. Hey, maar en dan, Martin, wat kun je er dan mee? Alles wat je wil. Kan je ook stofzuigen? Nee, maar ik bedoel, ik heb even zo'n tekstschermpje voorbij zien komen. Mm-hmm. Kan erop inloggen. Je kan ermee pingen. Oké. Okay. Er zit natuurlijk een netwerkkaart aansluiting op, dus je kan sowieso alles wat maar met netwerk wil praten via Linux, kan je natuurlijk gaan automatiseren. Ik dacht zelf al, je kan voor $35 een tin client bouwen. Dus ik wilde al gaan kijken of de standaard Linux clients. Ik begreep dat de Remedia of zoiets. Ik weet niet eens hoe die precies heet, maar zo'n soort naam. Hang me er niet aan op. Dat schijnt een van de beste tools te zijn om remote desktop dingen op te starten. Ook voor Windows. Ik zit er niet op vast, zou ik zeggen, maar dat is hemelvaart, dus dat is een beetje flauw. Ja, ja, zo'n soort ding is. Dus dat zou je kunnen doen, maar je kan dus ook robots aansturen. Er zijn Lego-robots, worden al aangestuurd. Ja, er wordt van alles mee gedaan. En ook jouw favoriete Chromium is al omgepoord, zodat het erop op draait. Er zijn ook een aantal... De Raspberry Pi wordt ook veel voor... Mediaspelers applicatie en doeleinden gebruikt. Ja, er zijn een aantal open source initiatieven zoals OpenELEC die maakt een soort mediaspeler besturingssysteem. Die is ook al geport naar de Raspberry Pi. Oké. Okay. En ook Xbox mediaspeler die is daarmee bezig. En doe je er dan ook storage in, behalve die SD-kaart waar het OS op staat? Nou, je kunt het natuurlijk op verschillende manieren doen. Je kunt streamen vanaf een ander apparaat, een NAS of een PC, het thuisnetwerk. Of je steekt dan inderdaad een USB-apparaat in met wat lokale opslag. Ja, precies. Mag ik even opmerken dat ik blij ben dat we beginnen met die Raspberry Pi. En dat we gewoon lekker even een beetje erover kunnen ouwehoeren. Mm-hmm. Omdat dat we bang hoeven te zijn dat we 3/4 van de luisteraars verliezen omdat ze niet weten waar het over gaat. Ja, ik ben er. Yo. Goedemorgen, Luc. Nou, sinds er is een opleving in het aantal luisteraars. We zijn van 600 naar 1052 in één keer. Dat komt natuurlijk door Sali. Thanks. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, iedereen welkom bij deze gigantisch professionele uitzending van de bende. Yep. Er is een Mac Pi magazine uitgekomen. De MacPi.com. Dus ook voor mensen die denken, nou wil ik wel eens lezen waar dit allemaal over gaat. Het is een gratis magazine. Wordt nu al uitgegeven om voor hobbyisten zoals wij. Een PDF. In MacPi, maar het woord MacPi betekent toch worm of zo? Magpie met een C. Ik denk, oh, hebben ze het al geport, maar... Hey, luister, het is een woordspelletje. Een magpie is een, volgens mij een houtworm of zo, of een appelworm. Oh, dat zou goed kunnen. Ja, no more apples, inderdaad, ja. Dat stond ook op de voorkant. Ja, maar de open source... Ja, serieus. No more apples for the teachers of zoiets. Oh, maar er is no ook, more apples yeah, for teachers. Sinds... er is ook al een open source project nu gestart, gestopt, zou ik maar zeggen. De Perian, redelijk bekende media Swiss Army Knife codec troep voor de Apple, die dus DivX, AVI en MKV enzovoort kan afspelen in QuickTime. Die gaat ermee stoppen. Nee, een magpie is een ekster. Dat is een vogel. Een ekster, oké, okay, goed. Kijk. Maar goed, Perian, vertel. Ja, ze stoppen ermee, omdat er is Gatekeeper is natuurlijk geïntroduceerd. Oh, zo, even een mooi bruggetje. Ja, want dat is nogal een ik weet niet als jij als developer, kijk, want wij Daan en ik, leggen nog enigszins graag €99 per jaar neer bij Apple om applicaties van een certificaat te voorzien. Want sinds straks Gatekeeper... In de nieuwe operating system van Apple de vereist is, zal ik maar zeggen, betekent dat alle oude applicaties opnieuw gecompiled moeten worden met een certificaat. En dat open source applicaties, als je dus een open source ontwikkelaar bent, moet je €99 per jaar neertellen om certificaten te kunnen toevoegen aan jouw open source applicatie voor de Mac. Daarmee killend het hele open source richting naar de Mac natuurlijk. Dus... Mag ik even luisteren wat een gatekeeper functie is? Mag ik daaruit begrijpen dat Apple dan naar jouw programma gaat kijken en daar zeg maar ethische of technische... Fascistisch. Maar daar gaat kijken en zegt van hallo, dit vinden we goed en dat vinden we niet goed. Ja, maar dat gaat aan de hand van een certificaat. Ja, ja. Dus ontwikkelaars moeten nu een certificaat aan hun applicatie toevoegen, waardoor die in de gatekeeper wordt goedgekeurd. En dat zou dan moeten voorkomen dat virussen en andere rare acties. Weet je wat, ik heb het gisteren sprak ik met Melle van de NGN erover. Mm-hmm. En dan hebben we het idee eigenlijk alweer neergesabeld. Het is natuurlijk een goed initiatief van Apple, laten we dat voorop stellen. Want? En het is een mooie... Ja, het is een mooie premium manier om je als developer te onderscheiden van de rest. Ja, zoiets, alleen, ja. Alleen het probleem zit hem natuurlijk niet in geen regels en wetten bestaan om mensenhandel tegen te gaan. Het probleem is dat de mensen die zich eraan aan schuldig maken, dat die totaal geen rekening houden met de regels of met de goede initiatieven die er zijn. En dat is voor Gatekeeper ook. Het gaat dus niet om die 100 of om die 1000 developers die zich netjes binnen het framework van Apple gedragen. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk om al die mensen die gouden berg beloven buiten Gatekeeper. En die gaan zeggen van jongens, wil jij iets wat er nog niet is? Wil je een jailbreak die nog niet bestaat? Of wil je geld verdienen? Of wil je afvallen? Of wil je horloges hebben? Installeer dan dit programma. En ja, er zit geen Gatekeeper op. Maar dat kan ook niet. Want Apple wil niet dat wij doen wat wij doen, weet je wel. Als je dat belooft, dan... Dat is toch, als ik naar Perian... Ja, we geven geen reden waarom we stoppen. Maar we Mountain Lion, die gaat natuurlijk alles... Ja, al dit soort dingen killen, zal ik maar zeggen. Maar ook oude applicaties kunnen toch opeens helemaal niet meer runnen. Want er zit geen certificaat in. Ja, dat wordt het volgende. Kijk, het is een mooie aanvulling voor Apple. Zoals er nu ook een App Store is op Apple, op iOS, op macOS, waar je applicaties vandaan kunt halen. En die zijn allemaal gescreend door Apple. Alleen, ja, je kunt ook gewoon apps van daarbuiten installeren. Dat blijft gewoon het probleem. En op het moment dat Apple zegt van, we doen het niet meer. Je mag alleen nog maar via onze App Store of met onze goedkeuring applicaties installeren. Ja, daar wordt de gemeenschap ook niet blij van. Nou, dat is wel een grote gamekiller wat dat betreft. Ja, precies. Dus, en ook dan zullen er weer mensen zijn die dan weer hacks en jailbreaks gaan in het leven gaan roepen. Apple kan toch zeggen, luister eens, wij bouwen, wij hebben een speciale app en dat is de Gatekeeper opt-in. Dus als je alleen maar goedgekeurde gatekeeper dingen hebben, dan moet je die app even doen. En dan kan je alleen maar wat door onze handen is gegaan. Wil je dat er niet opzetten? Ja. En dan blijf je dus buiten de bescherming. Nou, dan doe je dat. En dan moet je wel het risico lopen dat je allerlei rotzooi binnenhaalt. Het is een beetje vergelijkbaar met de hele toestand rondom de SSL-certificaten. He, er is een EV-SSL, waarbij je in je adresbalk een groene balk ziet met de naam van jouw bank erin. Dat is hartstikke goed en hartstikke veilig. Alleen het feit dat die technologie er is, wil nog niet zeggen dat alle andere bedrijven die het eigenlijk zouden moeten gebruiken, dat ook doen opeens, weet je. Nee, precies. Je kunt het niet afdwingen. Dus ja, maar dit wordt natuurlijk wel afgedwongen vanuit Mountain Lion dan. Ik bedoel, je moet natuurlijk wel dan een nieuw operating system installeren. Maar ja, dat doe je natuurlijk ook een keer. Ja, als ze alle bugs eruit hebben gehaald, ja. Want ik ben weer teruggegaan naar de gewone Lion. Ik ben gekomen tot Mountain Lion Preview 3 Update 1. Ik heb nu pas gezien dat er weer een update 2 was. Maar ik was tegen een heel zeldzaam probleem aangelopen. Waarbij de firewall zo'n beetje al het uitgaande verkeer dropt. En toen dacht ik, nou, het is wel weer mooi geweest voor mijn productielaptop. Maar even serieus, wat wordt de implementatie van die gatekeeper? Want betekent dit gewoon dat zij een bottleneck gaan vormen op alle software die je mag installeren op OS X? Nou ja, wat ik zeg, het maakt niks uit of het ja of nee is. Want als het ja is, dan is het hartstikke slim van Apple. Maar dan wordt het wel een beetje stil aan de overkant. Ja. He, dan moet alles van Apple komen. En dan zullen er dus mensen zijn, zoals er ook jailbreak mensen nu zijn, die je dan gaan beloven om als je hun programma installeert, dat het wel kan. Dat je en de veilige apps met Gatekeeper kan installeren en evengoed gewoon wat je zelf wil. Als je zelf developer bent of als je niet bent toegelaten of noem het allemaal maar. En als het antwoord nee is, ja, dan is het een mooie aanvulling voor erbij. Maar dan... Zouden ze daar dan nog zelfs op inspelen door te zeggen van, nou ja, we weten gewoon dat mensen het gaan jailbreken. Maar als ze het jailbreken, ja, dan vervalt elke vorm van garantie en dan zijn mensen lekker op zichzelf. Ja, dus alle domme gebruikers, die zijn dan veilig en dan heb je een beter gemiddeld product. En de mensen die weten wat ze doen en die gaan lopen klooien met jouw spullen, die verliezen gewoon hun garantie. Of... Ja, het punt is, Ali, het is nu al zo, snap je? Dus er zijn inderdaad mensen die alleen maar zich bij officiële apps houden uit de App Store en die geen rare dingen ermee doen. Ja. Alleen, ja, hoe dichter Apple het timmert, des te groter de kans is dat je op een dag iets tegen het lijf loopt wat niet kan. Ja, en dan is de vraag, ben je of blijf je dom? Of ga je toch zelf ook een beetje prikken? En dan wordt het gevaarlijk. Want zodra je natuurlijk met rapid share files in de weer gaat, of met bestanden waarvan je niet weet wie er aan de codeknoppen heeft gedraaid, ja, dan heb je geen idee wat je op je toestel draait. Oké, okay. Maar het komt er dus in feite op neer dat met zo'n gatekeeper en met allerlei al dit waar we over praten, dat eigenlijk er A-gebruikers zijn, dat zijn zeg maar hele brave sukkels, zeg maar, en dan zijn er B-gebruikers en dan zijn er ook de mensen die via jailbreakers en allerlei andere omwegen die heen gaan. Ik krijg toch een beetje het gevoel van dat we hier een omgekeerde jodenster aan het maken zijn en dat uiteindelijk Apple of wie dan ook kan zien, deze meneer houdt zich niet aan de regels en ja, hij heeft niet het gatekeeper certificaat en hij heeft dat certificaat niet en dat certificaat niet en hij draait de illegale software. Kortom, wij gaan eens bij hem langs. Nee, hij moet een sterren. Nee, maar de Stichting Brein zou dat best wel interessante informatie kunnen vinden, toch? Ja, absoluut. Het moet wel een boef zijn. Dat moet dan wel een boef zijn, ja. Of een ontwikkelaar die iets ontwikkelt, ja, wat we eigenlijk niet willen. Want dat zou wel eens concurrent kunnen zijn voor wat we ondertussen zelf maken. Precies. Als je niks te verbergen hebt, dan kan je ook gewoon aansluiten bij het Gatekeeper-programma. Ja. Oh, dat is waar natuurlijk. Als je niks te verbergen hebt, dan hou je toch gewoon aan de regels. Precies, ja. Maar wat doet dit? Gaat open source, de open source community gaat toch dan niet meer graag voor Apple ontwikkelen? Of ik zie dus nu al helemaal van die codec mensen die zeggen, nou, we stoppen er gewoon mee. Ja. Ja. Ja, ik verwacht dat dat nog erger wordt. En zou dat gekild worden dan? Of zou er dan een opt-in inderdaad, zou er dan toch een soort backdoor worden ingebouwd, zodat je kan zeggen, ja, doe toch maar. Of gaat Apple dit vasthouden? Boah, ja, ik heb nu gewoon... vorige week hebben we het volgens mij ook even kort gezegd, maar volgens mij is Apple gewoon echt de nieuwe Microsoft aan het worden. Dit is echt te vaag voor woorden. De nieuwe IBM. Jongens, ja. Niet naar een ander wijze. Toen wij hier, geloof ik, 3 jaar geleden mee begonnen, waren wij allemaal trouwe Intel, Microsoft mannetjes, zou ik maar zeggen. De meeste. En nu en zijn we trouwe ARM Raspberry Pi mannetjes aan het worden. Ja, oké. En nu zijn jullie allemaal... we praten de hele tijd over Apple. Jullie programmeren voor Apple. iTunes. Iedereen weet van Gatekeeper. De enkeling die nog een Blackberry gebruikt is... Is daar ook van af, geloof ik daar. Wacht even, Luc. je ziet dus dat wij als community ook behoorlijk verschoven zijn richting een nieuwe standaard, precies wat je zegt. En dat Apple daarmee hetzelfde gedrag gaat vertonen als Microsoft in het verleden. Jongens, en wij zijn de grootste, wij zijn arrogant. En bij ons moet je zijn en anders dan rot je maar op. Nou, ja. Mag ik je daar herinneren, Luc, dat ik nog steeds een stapel van 4 mobiele telefoons de hele wereld over jou. En dat slechts één van die telefoons van Apple is. En dat die andere een Blackberry is, toch nog steeds. Een Windows Phone 7. Ik heb een nieuwe Android, een HTC One X. De eerste quad-core telefoon, quad-core do more. Hartstikke goed. Maar ik moet het natuurlijk allemaal gewoon testen. Don't girls have more fun of zo? Wat bedoel je daar? Je moet wel kritisch blijven. Maar goed, ja, ze doen ook een aantal dingen goed. Maar niet alles is goed. Ze maken ook vergissingen. Nee, maar het is duidelijk dat de focus van de computerindustrie, maar ook de ICT en de telecommunicatie en dat soort dingen, inderdaad verschoven is naar wat Apple doet. Apple heeft daar dus een ontzettend goede job in gedaan. En gaat het gedrag vertonen wat alle grote bedrijven hebben gedaan. Wat IBM heeft gedaan toen ze groot waren. En wat AT&T heeft gedaan. En wat, zeg maar, past bij groter worden en machtiger worden. Namelijk jezelf gaan beschermen. En in wezen neemt dan de innovatie af. En dus dan zou je nu al kunnen zeggen over 25 jaar, of ook misschien wel over 5 jaar, zal er wel weer een ander fenomeen opduiken. Iemand die dat ontzettend slim bedenkt. Het gaat leuk zijn als we weten wie dat is. Dank je. Het gaat natuurlijk ook een keertje mis weer. Hè? Want ze stonden aan de rand van de afgrond. Iedereen roept nu Apple. En het gaat zo slecht met Blackberry. En dan zeg ik van, nou ja jongens. Het is niet zo heel lang geleden dat het met Apple eigenlijk niet heel veel beter ging dan met Blackberry nu. Ja. Ze hebben nu eventjes de wind mee. En ik denk dat het... Ik hoop dat het heel lang goed blijft gaan met ze. Maar ze moeten ook wel gewoon een beetje kijken naar wat de mensen willen. En je kunt niet bij alles roepen van wij bepalen wat de mensen willen. Ze weten het zelf niet. Ja goed, in dezelfde trant zien we natuurlijk twee fenomenen deze week optreden. We zien dat de OpenNIC, wat dus eigenlijk gewoon een DNS, alternatieve DNS... server is, dat hij een .pirate domein in de lucht hijst. Dus als je je DNS-servers naar OpenNIC zou zetten, dan zou je nu de Pirate Bay enzovoort binnenkort gewoon op .pirate kunnen vinden. Dus er zijn altijd, omdat DNS'en natuurlijk nu geblokt worden of mensen in de DNS de Pirate Bay niet meer mogen plaatsen, beginnen nu al andere mensen dus compleet nieuwe DNS-server dingen te starten. En er zal maar een klein groepje zijn die OpenNIC als DNS gaan gebruiken natuurlijk. Maar ja, hoe lang duurt dat voordat dat... Het kan natuurlijk per ongeluk een keer aanslaan dat een hele grote community zegt van... Nou, we gaan die DNS-spul gebruiken omdat we anders niks meer kunnen op het internet. Want we worden geblokt. Dus... Ja, dat is ook precies waarom het zo zinloos was, hè, die hele actie. Het lijkt een succes, maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Want het internet zou het internet niet zijn als we er niet gewoon een omweg voor zouden vinden. Als ik nou straks moet ik dus OpenNIC in mijn DNS zetten om al mijn films te downloaden of zo. Dat is de... Dat is dan toch zo bekend bij alle jongeren en alle mensen die zo graag iets willen downloaden. Ja, of een daags betrouwbare alternatief dat overigens niet gatekeeper compliant is. Maar die kant gaat het dus op. Zo werkt het dus. Mm-hmm. Ik wil even een bruggetje slaan naar opendns.com. Ja. Dat is een systeem waar ik in 2007 een accountje heb geopend. Toen dacht ik, oh, dat is leuk. Dat is een alternatieve DNS. Gratis accountje geopend. Ik heb er even 25 netwerken in gehangen om het even te testen. En toen dacht OpenDNS een jaar later, oh, dat gaat wel heel goed met ons. Wacht, we gaan de plannen veranderen. En als je nu een gratis account hebt, dan mag je 1 personal network hebben. En dan moet je daarna ervoor gaan betalen. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk al die tijd heb ik 25 netwerken erin gehad. Dus ze zijn nu op een punt gekomen dat ze een redelijk goede propositie hebben. dat je malware en botnet traffic en dat soort dingen allemaal makkelijk kunt blokkeren en inzichtelijk kunt maken. Het ziet er eigenlijk heel mooi uit. En de prijzen vallen ook wel mee. Hoeveel kost zoiets? Nou ja, daar moet je eventjes... Die prijzen zijn niet openbaar. Maar je moet er maar eens naar kijken. Oké. Okay. En waarom doe je dat als bedrijf? Vind je dat voor jouw bedrijf handig of is dat ook voor het consument handig? Om een andere DNS, dat wil zeggen dus een andere naamservice. Hè? Precies, ja, inderdaad. Ik kom natuurlijk van kantoor. En daar hebben we van huis uit hebben we daar al heel lang contentfilter software draaien. Om ervoor te zorgen dat we de mensen kunnen beschermen tegen dingen die niet goed zijn voor ze. Dat loopt uit één. Ja, precies. Het loopt uiteen van adult content op de werkvloer tot phishing e-mails, klik hier omdat je de 100ste bezoeker van de website bent en dat soort gauwhoer. Ja. En dat draaide vroeger op servers, op het LAN. En dat hoeft eigenlijk al lang niet meer. Dus het enige wat je hoeft te doen is je DNS-instellingen aan te passen. Natuurlijk stel je je lokale computer zo in dat ze aan de lokale server vragen wie op welk nummer woont. En die lokale server, die geef je dan die als voorwaarding DNS, de twee DNS-servers van OpenDNS. Mm-hmm. En dan is eigenlijk alles geregeld. En het werkt heel snel en het werkt heel handig. Dus ik heb er geen aandelen in of zo, maar ik bedoel eigenlijk met zeggen, kijk er eens naar. En als je de qua kosten vergelijkt tussen zeg maar een MKB-bedrijf dat software bij jou zou moeten kopen om dat zeg maar intern op de eigen server te regelen, dat al die rommel niet binnenkomt, of een abonnement nemen bij zo'n DNS-server, wat is dan goedkoper, denk je? Nou, de OpenDNS, want OpenDNS is gratis, dus de enige reden waarom je ervoor zou willen betalen, is omdat je met je organisatie en met je supportorganisatie management wil doen in groepsverband. Dus als jij met je 1, 2, 3, 4, 5 persoons bedrijfje zegt van we gaan ook onze server installeren om OpenDNS te gebruiken, kost dat helemaal niks. Kun je dat gewoon als één privé-netwerk aan je eigen account hangen? Kun jij gewoon kijken van, er zijn botnetwerk-dingen geconstateerd of er worden dingen gesurfd? Ja, precies. Maar jij weet wat dat allemaal is. Als je klanten hebt, raad je dat dan ook aan? Dan zeg je, nou luister, ik regel dat voor jullie, dat je bij OpenDNS zit voor een bedrag per jaar. Want dat is lekker makkelijk. Als het alleen om mijn eigen bedrijfje ging, kon ik het prima gratis doen, snap je? Alleen als ik dat voor vijf bedrijven wil gaan doen, dan ga ik niet tegen die vijf bedrijven zeggen, hier heb je de sleutels. Hè, want dan kunnen die klanten zelf niet makkelijk mee managen en dan hebben we vijf losse accounts. En dan zeg ik tegen die klanten, betalen jullie ervoor, zodat ik het voor jullie kan managen. Oké, goed. Ja. Maar op zich is de dienst gratis. Dus dat is wel belangrijk. Dus als je thuis denkt van ik stop in mijn ADSL-routertje of in mijn kabelroutertje, stop ik die twee DNS-servers van OpenDNS, dan ben je beveiligd. En dan kan je met een gratis accountje kan je heel makkelijk instellen wat je wel en wat je niet wil op je thuis internet. Je kan monitoren welke DNS'en worden geresolved. Dus als je wil volgen wat je iPad van je kinderen voor content opvragen, precies, kan je enigszins monitoren zonder dat je software installeert op de devices. Dus je kan kijken. Heel non-intrusive. En jij hebt voor jouw personeel bijvoorbeeld beslist dat adult content, of dat je dat voor je kinderen, dat geen effectieve manier is van seksuele voorlichting. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En als je kan er natuurlijk weer een VPN-tunnel overheen leggen en dan kan je tegen je firewall zeggen dat je geen VPN-verkeer mag toestaan. En er zijn al, maar het is eigenlijk een hele makkelijke manier om er in ieder geval voor te zorgen. Kijk, de effectiviteit van content. Het filtering en wat mag wel en wat mag niet, dat is natuurlijk ook omstreden. Maar je zou in ieder geval kunnen zeggen, de alleronderste laag van beveiliging is wel dat we geen botnet en geen malware willen toestaan vanaf deze aansluiting. En als dat gebeurt, als daar op wordt gequeried, dan krijg je daar een seintje van. Nou, dat is hartstikke mooi. Oké, goed. Nou, jongens, hebben we nog, het is leuk. En ik hoor je kinderen meeluisteren, dus iemand heeft dan toch even die... dat is daar zijn geheimheid aan. Deze week? Nee, ik wil nog even hierop aankoppelend, want dat is nog wel ook deze week. Kreeg iemand er zijn security researchers, die willen 9 miljoen, of die hebben 9 miljoen, ik heb even de clue niet. Die willen een punt secure extensie. Die hebben 9 miljoen, sorry. Dat, ja, die hebben 9 miljoen. Punt secure willen ze in het leven roepen. Dat ze dus echt een extensie kopen als .com, maar op de gewone DNS server, dus niet bij de open NIC. Je moet trouwens een hybrid maken daar tussen open DNS en open NIC, zodat ik allebei kan resolven. Dit even terzijde. Proxy voor bouwen, ja. punt secure zou dan allemaal goedgekeurde domeins zijn, à la gatekeeper. Dus dan zou ik dus mijn bedrijfsnaam niet .com moeten noemen, maar punt secure. Ja, en dan geven we DigiNota de sleutels daarvan. Yay! Nee, oh nee, KPN. Oh nee, Vodafone. Ja, ik vind het wel frappant dat het dit jager, is. De jager, die is helemaal te trouw. De jager, die snapt het tenminste. Goed, het is dus duidelijk de week van de DNS'en en security en gatekeepers enzovoort. Oh, kom op, we kunnen het er wel iets meer over hebben. Van een beurscrisis, kom op. Ja, er is een bankrun op dit moment in Spanje aan de gang bij een bank die heet Bankia. Spanje zakt weg. Bankia. De grote opdeling in de neuro en de zeuro begint zich af te tekenen. En wat betekent dat voor ons allemaal? Wat betekent dat voor de ICT-industrie? Deze week was er ook een bericht van ICT Office, wat ik altijd een beetje een rare club vind. Die zei, nou het valt allemaal wel mee, het gaat toch in de ICT eigenlijk wel tamelijk goed gezien de duistere situatie gaat het toch goed. Ik vind dat een beetje PR-gelul altijd van hallo, we blijven blij kijken. Het doet me een beetje denken aan de makelaars die altijd roepen dat het toch goed gaat. Dus wat dat betreft. Maar goed, er schijnen toch cijfers te zijn dat er nog een beetje wordt omgezet in de ICT. Maar de rest van de wereld gaat het slecht. En hoe gaat ons dat, praktische dingen, mijn pensioenfondsen stuurt mij allemaal brieven van, ik heb gezien in een paar pensioenfondsen dat ze toch steeds minder geld krijgen. Ik moet de maatregelen die de regering heeft aangekondigd of die bij onderling overleg zijn aangekondigd, zijn allemaal niet zo grappig. Wat gaat dat voor ons betekenen? We zitten allemaal in de ICT. Moet ik naaimachines gaan verkopen of voedselbonnen of zo? Nou, dat lijkt me een goed plan. Ik zou altijd een plan achter de hand houden. Ja. Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld heel erg in opgang maakt, zijn die kringloopwinkels, al dan niet commercieel. En mensen, ik hoor steeds meer mensen die dus via eBay of Marktplaats in Nederland dan handels proberen op te zetten. Die is een compleet nieuwe economie ontstaan. En soms denk ik wel eens, wat zijn wij met onze traditionele ICT niet gewoon het verkeerde pad op aan het gaan? Deze week werd bekend 2,6 miljoen pads in Nederland verkocht. Ja, daar hoor ik nooit bij hoeveel er ook van gebruikt worden. Maar oké, 2,6 miljoen pads, dat is volwassen Nederlander 1 op de 3. Worden ze gebruikt of niet? Ja, maar 1 op de 3 Nederlanders heeft dus nu een pad. En dan heb ik over de mensen die kunnen lezen en schrijven en in een bejaardentehuis zitten. Mm-hmm. Maar de cijfers zijn indrukwekkend. Is dat zorgelijk dan? Ik bedoel, is het niet altijd zo geweest? Alles gaat toch gewoon door? Alleen als de prijs inderdaad heel laag wordt. Het is een beetje een hype. Het is een yo-yo, ja. Alleen iets duurder. Ja. Over een tijdje is dat weer over. Ja, dat is één manier om er naar te kijken. Een andere manier om naar te kijken is dat mensen steeds meer verstrikt raken in wat de filosoof Peter Sloterdijk noemt hun eigen bubbel. En die bubbel wordt tegenwoordig een Facebook, iPad, iPhone, Blackberry, wat je ook maar bij je hebt. Elektronische bubbel waarmee je door de wereld reist en waar je al die gegevens staan en al je contacten zitten erin. En dan kun je dat inderdaad overal kun je daar in die bubbel gaan zitten, gegeven een voldoende snelle verbinding met het systeem. En dat je je braaf gedraagt en geen virussen binnenhaalt. Dus sociologisch gezien is die steeds sterkere bubbel heeft misschien iets te maken met een angstsyndroom over wat er in de rest van de wereld gebeurt. Want ik volg die beurs een beetje. En ik zag hem weer door de 315 zakken. En toen dak ze die door de 300. En hij is op het moment door de 290 aan het zakken. Hallo. Jullie centjes ook hoor. niet van jullie. Maar hebben we na dit weekend dan nog wel de Griekse euro? Of wordt die afgeserveerd dit weekend? Nou, dan moet je dus gewoon kijken wat er gaat gebeuren. En bijvoorbeeld op zo'n dag als vandaag, waar die traditioneel in heel veel landen gewoon een vrije dag was, is in Nederland geen vrije dag meer in de zin van de beurs draait nog gewoon. En wij gebruiken die vrije dag dan ook om een beetje een soort werk te doen. Maar het systeem zakt wel steeds verder weg. Oké. Okay. Kunnen we terug naar IT nu? Ja, goed, dat is een onderwerp. Het is die IT-bende. Yep. Ja, maar de IT is afhankelijk van wat er verder gebeurt. En ik ben natuurlijk ook beïndrukt dat Intel deze week weer een nieuwe generatie nog snellere dingetjes heeft aangekondigd. En dan verwacht ik dat dan over een anderhalf, twee jaar best wel in een apparaatje op mijn buik of voor mijn neus of in mijn zak dat ook terecht is gekomen. En dat dan mooie DNS-servers en dit soort dingen. Tuurlijk, daar loopt nu al met een quad-core telefoon in zijn zak. Is dat een quad-core telefoon in je zak of ben je gewoon blij om het te zien? Mag ik jullie even vragen? Hebben jullie iets meegekregen van de Pebble Watch? De Pebble Watch? Ja, daar heb ik iets van dat het heel populair is. Maar... Oké, okay. Kijk even op pinterest.com/da.cool. Oh, dat ging me een beetje te snel. Okay. Pinterest. Zet een link. We hebben geen live luisteraars, want die remote ding wat ik geprobeerd heb in Schagen, die connect met de Ustream in Amerika. Ik zit nu zelf in Amsterdam, die wou alleen maar connecten aan de remote audio device. Dus sinds ik natuurlijk geen remote verbinding nu meer heb met die machine, zendt die blijkbaar niks uit. Nee, ik heb er al wat klachten over gehad. Mooi. We hebben wel luisteraars die klachten hebben over dat er geen live uitzending is. We hebben er meer dan 1000, dus het gaat goed. Oké. Okay. Jammer mensen, er moet nu gewoon echt ouderwetse naar de podcast geluisterd worden. Klem die link even in de Skype. In de stacks. Je kan hem in de stacks gooien. In de stacks. Ja. Maar Daan, wat bedoelde je nou? Pebbles. Zit je erop? Ja. Dan zie je, zie je drie horloges. Oh ja, die e-paper horloges. Ja, precies, daar klik je op. Yeah. Ja. Het is wel een opmerkelijk verhaal. Kan ik hem even in de stack bonjouren? Ja, ja of in de Skype chat. Je hebt een uitnodiging daarvoor. Zo, die hebben aardig wat geld binnengehaald. Ik zit, ja, $10 miljoen, ja, met een kickstart projectje. Ja, we hebben een leuk idee. We zoeken alleen nog mensen die ons willen helpen met geld. $31 mensen die $10.000 of meer erin hebben geknald. En waarom zou je dat doen? Nou, omdat je het een sympathiek idee vindt. Of omdat je denkt, ik wil wel wat twee maanden eerder zo'n horloge hebben. Mm-hmm. Het is dus een do-it-zelf horloge. Nee, dat is niet waar. Het is een kant-en-klaar horloge met een e-paper display. Dat via Bluetooth met je Android of met je iPhone kan praten. Met Android of iPhone, hè? Mm-hmm. Of allebei. Dan ben ik wel benieuwd of je het ook met allebei tegelijk kan. En hebben ze dus een team van allemaal geeks bij elkaar voor de camera gegeven. Ik bedoel dat het ook een gewone remote... Want ik wilde net al de remote desktop applicatie van maken. Maar dit is ook gewoon een remote desktop applicatie. Ja. Oh, wow, je kan dan gewoon op je telefoontje. Op je horloge. Ja. Je kan e-mails en alerts dan ook gewoon op je horloge binnenkrijgen. En omdat die e-paper is, gebruikt hij heel weinig energie. Wauw. Ja, wel Bluetooth. Ik bedoel, dat zenden is toch ook niet gratis? Of is dat zo weinig Bluetooth qua... Kan iemand even die link in de Skype gooien? Ja, kan ik ook mee Skype. Ik ben hem... Nou, ik doe hem even... Komt-ie. Dankjewel. Ik hoor de laatste tijd wel heel erg veel van die Kickstart-projecten. Dat is jammer, want over een tijdje... dan wil niemand daar meer aan meedoen, omdat iedereen dat doet. Nou, er gaan er natuurlijk een paar fout. Nou, er gaan er behoorlijk wat fout. Maar er gaan een paar zo goed dat het... Ik wou zeggen, daar gaan we het niet over hebben, over wat allemaal fout gaat. Oh, en heb je €10.000 geïnvesteerd daar? Nee. Ik heb het gadegeslagen van afstandje. Maar ik kan natuurlijk niet wachten tot die horloges op de markt komen. Dat is natuurlijk super tof. Is dat Kickstarter een soort democratisering van de venture capitalist business? Ja, dat is een bedelwebsite. Waar mensen een idee kunnen neergooien en vragen of iemand er geld aan wil spenderen. Als je naar Albert Heijn gaat en er zegt iemand van ik ben alcoholist, zou je mijn hobby willen financieren? Nou, zo is het eigenlijk. Moet het dan via een centrale site of is het dan gewoon op de site van de persoon zelf? Kickstarter is een website waarmee je geld kunt proberen in te zamelen voor... Je hebt een idee, je presenteert dat en dan is er een bepaalde periode waar mensen geld aan kunnen doneren. Daar kun je dan iets tegenover stellen, zoals wat aandelen. Daar net zei, je kunt het, het iets eerder krijgen of je kunt een speciale versie krijgen met je naam erin gegraveerd. Of, dat hangt helemaal af van de ontwikkelaars. Maar uitvinders en mensen met een goed idee kunnen daar het idee presenteren en daar geld voor vragen. Je kunt een angel zoeken. Ja? Je kunt een angel worden van een project. Nou, op zich vind ik dat een heel leuk idee. Ja. Nou, het is nog iets complexer dan dat, hoor. Het idee erachter is voornamelijk dat het is eigenlijk een soort van pre-ordering systeem ook. Bij elke pledge, dus zeg maar je zegt toe dat je $1 of $100 of $500 geeft. En aan de hand van hoeveel je geeft, krijg je dus ook bijvoorbeeld als je een film financiert, dan krijg je een dvd'tje met een handtekening en een poster als je $200 hebt gedoneerd. En als ze een product gaan ontwikkelen, dan krijg je alvast een product. En als je meer doneert, dan krijg je er 3, kan je er 2 weggeven. Dus er zit ook een soort van intelligent pre-ordering systeem in, zodat je... Krijg je wel ook aandelen in het project, nee, of niet? Nee, je krijgt gewoon... stel, je doneert €1000 en hun... bijvoorbeeld hier bij deze, bij die horloges. Als je $1000 doneert, krijg je 10 van die horloges. Je krijgt... even kijken, free shipping, bla bla bla. Ja, nee, je krijgt dus 10 van die horloges. Nou, je wordt gewoon lijn met heen, je wordt gewoon lekker binnengehaald. Leuk, toch? Ja, ik zeg doen. Marketing. Ja. Vrienden van Pebble. Ik heb nog even een andere link in de stack gegooid. Dat is een uitnodiging voor het O4NT-congres in Maarsen. Op? Dat is het verhaal. Op en moet je niet half pluggen. Op welke datum? op 23 mei. Oké. Okay. Sorry, welk congres? De O4NT. Dat is die Steve Jobs initiatief van Maurice de Hond. Als je wil horen wat ze te vertellen hebben. Als Luc denkt van nou, ik heb allerlei vermoedens en allerlei ideeën, maar ik wil het ook wel eens horen. En ik wil ook wel eens met die mensen. Ik heb daar vreselijk slecht over geschreven. Ik vind dat zo'n beperkt idee van onze Maurice. Dat ik daar niet. Als ik daar kom, dan gooien ze me dood. Maar je mag er dus naartoe. En dan zeggen ze: oh, ben jij Luc Sala? Ik heb heel veel over je gehoord. Ja, nou, ik ken Maurice wel en die mannetjes. Dus dat, die beginnen gelijk te slaan. Ik ken hem nog uit de New Economy tijd. Ik heb al eerder prachtige ideeën gehad op dat gebied. Mm-hmm. En misschien herinner je nog de tijd dat hij voor de V&D computers liet bouwen in Amerika. Ja. Nee, ik heb geen idee. Maar... Ja. Maurice de Hond heeft V&D op een gegeven moment groot gemaakt met een plan. Een computerclub heette dat. Computerclub Nederland of zo. En dat deed hij met V&D. En dat heeft een redelijk succes gehad. En er zijn echt honderdduizenden PC's toen het land ingegaan in de tijd van de PC-privéprojecten. Dus hij is er al heel lang mee bezig. En heeft ook wel iets met, laten we zo zeggen, wat de mensen daar willen. Hij heeft een beetje dat Steve Jobs gevoel dat hij heel goed aanvoelt wat de mensen willen. Maar of dit idee om scholen te maken met iPads, ja, dat lijkt me toch helemaal fout. Maar goed, hij... Als je erheen wil, dan kun je het wel. Ik kan er zelf helaas niet heen. Maar nou, als mensen zijn... Leuk. Ja. Ik wou zeggen, het is wel interessant als Luc heen gaat. Ja, dat is dan kom ik ook. Of je er dan iets over wilt schrijven. Windows krijgt een clean sweep, las ik deze week. Dus waar wij het al eerder over gehad hebben, dat notebooks en alles geklut te worden met allemaal icoontjes en voorgeïnstalleerde software en andere troep. Dat zou dan er weer af kunnen worden gehaald door voor $99. Je kan zelfs naar een soort, hoe noem je dat, Genius Stores van Microsoft om dat te laten doen binnenkort. Het is toch oud nieuws, hoor. Ik ken jullie Hitman Pro. Ja, een soort Decrapifier. Decrapifier heet het inderdaad, ja. Mm-hmm. Maar gaat dit in Nederland ook aanslaan? Worden wij binnenkort als computerbedrijf benaderd of we Genius bedrijven van Microsoft willen spelen? Ik denk het niet. En wie gaat het dan doen? Dat doe je nu toch al, alleen noem je dat niet Genius. Nee. Dan noem je dat je eigen dienst. Precies. Ja. Dat je eigen dienst. Mijn computers zijn ook allemaal verrot, ja. Ja, het is waar. Maar ik vind het interessant dat het dan via Microsoft, via een soort programma moet gaan gebeuren. Maar wat leveren ze dat nou dat geld te verdienen is ook heel goed. Die Crapify PC. Dus wat ze doen, zij leveren Windows. Zij leveren Windows aan derde partijen, aan grote bedrijven. Die gooien dan allerlei shit op die mensen niet willen hebben. En dan zegt Microsoft erna, nou, we kunnen die shit heus wel voor je weghalen trouwens. Tegen betaling. Ja. Ja, weet je wat het is? Een computer is heel duur. En heel veel van die bedrijven die betalen een leverancier om een trial versie van hun programma mee te leveren. Waardoor de PC goedkoper wordt. Dus je kunt wel gaan mekkeren dat er zoveel software op staat. Maar dat betekent wel dat jij dat apparaat voor 100 of 150 euro goedkoper kan krijgen. Goedkoper tussen aanhalingstekens. Hè? Dus in aanschaf aanvankelijk wel, ja. Alleen als je er dan vervolgens een engineer voor nodig hebt die er 3,5 uur mee bezig is om te decrapifyen. Ben je weer die 150 euro kwijt? Ja. Volgens mij wel. Ja, het is alsof je een auto koopt waar reclame op de zijkant precies, staat. En we willen de stickers en je kunt wel naar een winkel gaan om hem over te laten verven. Ja, precies. Het helpt niet in de eeuwige zoektocht naar meer transparantie en meer... Het lijkt wel of je een auto koopt waar onderdelen in zitten die vanzelf verrotten, zodat je naar de garage moet om die bougies of wat dan ook te vervangen. Die vergelijking gaat wat te ver. Ik vind het meer reclame die op de auto staat. En als je dat eraf wil, dan moet je je auto laten oververven. En dat kost geld. Of je moet het zelf doen. Maar dan moet je wel handig zijn. Ja, maar die reclame op die auto, die steekt wel alle kanten uit, zodat je langzamer rijdt, hè? Ja, precies. Het is gewoon een gigantische intoon. Ja, en je dat voor je neus en zo, en overal op je stuur. En, het is een beetje lastig, reclame. Ja. In feite zou je kunnen zeggen dat Microsoft toch wel beseft wat de problemen zijn. Want dit probleem hebben we geloof ik al 2 jaar geleden uitgebreid besproken. Dat als je een nieuwe computer koopt dat je allemaal die rotsen krijgt. En dat daar handel in zit. En dat daar een halve branche ook nog wel wat aan verdient. Nou, en dan nu zit Microsoft zoals altijd. Die zeggen, nou, dat gaan we dan maar zelf doen. Het zou leuker zijn als we bij de nieuwe Metro-versie deze keus gewoon helder maken. En zeggen, u kunt Metro... opgedikt krijgen of Metro Kaal en dat Metro Kaal kost 45. Ik wil gewoon als ik mijn computer opnieuw installeer gewoon een clean install kunnen doen. Ja, niet vanaf de cd's dat al die Crapify spul ook weer terug, spul ook weer terugkomt. Nee, precies, want als ik nu alles formateer en opnieuw installeer, dan mag ik eerst alles weghalen wat ik niet wil hebben en dan daarna nog weer installeren wat ik wel wil hebben. Kunnen ze niet gewoon een Recrapify pakket maken? Dat je de $100 gestort krijgt. Troep erop. Ja, dat zeg maar gewoon voor $50 meer kun je het gewoon krijgen. Hallo. Precies. Hyperlokale computer. Met wil je $100, dan kun je er nu troep op zetten. Ja. Oh, ja. Lekker. Draai het probleem om. Nou, oké. Okay. Hebben jullie gewoon daar begint voor de... Daar begint voor de tweede keer zijn inzet op zijn verhaal. Ja, nou, ik heb iets gehoord over Forbes en over wat ze van Steve Ballmer vinden. Dat hij de slechtste CEO ever is. Hebben jullie dat meegekregen? Nee. Oh. 57 miljard is die waard, hè? Of zo. Ik zoek het even op. Dat is wel aardig. Even kijken hoor. Forbes. Steve Ballmer. We zijn nu gespand. Dat hij dus... dat hij zo'n beetje de slechtste CEO ever is. En dat, ik heb hem hier, ja. Dat zei dus van Steve Jobs ook, hoor. 3 jaar op een rij. Mm-hmm. Ja, dus ja. Ja, nou is hij dood. Ja, dat wil ik hem van die toe wensen. En, maar ik hoor natuurlijk van zijn baas, Gates... Die heeft wel een heleboel geld weggegeven. Ik hoor van Ballmer niks. Ik heb de man persoonlijk denk ik een keer of 10, 15 gezien. Ook wel wat dichterbij. Aan de andere kant van de persconferenties en zo. Het is een heet gebakerd mannetje. Hij is overenthousiast. Niet geremd door, zeg maar, eigenlijk heel prettig. Dat hij gewoon zegt wat hij denkt. En zegt van, joh, dit gaan we winnen. En heel gemotiveerd. Eigenlijk een soort sales, super salesman. Het lijkt me als baas geen makkelijke man, omdat hij niet luistert, maar vooral zijn eigen verhaal naar buiten brengt. Ja, het is een soort e-mail ratelband. Een beetje e-mail ratelband, maar wat voor een hele grote organisatie. Want ik heb bijna het idee dat de laatste 10 jaar, als hij in Nederland komt, dan is er dus een persconferentie. Maar daarvoor is er altijd 's morgens, dan spreekt hij het Microsoft personeel toe. Hè? En die dan, als je dan als journalist ook in dat zaaltje mag, dat zijn grote zalen, dan komt dat personeel daaruit. En dan heb je altijd het gevoel, die zijn weer helemaal opgepept. Die zijn Emiel Raterband, die zeggen, ja, nou wij werken voor een bedrijf. En onze vuren, dat is een beetje een naar woord in dit verband, maar onze vuren is werkelijk de man. Voor jou kunnen we het hebben hoor, Luc. Ja. Nee, maar dat is hij. Hij is een leider geweest die ze natuurlijk toch ook door moeilijke situaties heeft heengebracht. Daar zelf heel goed aan verdiend heeft. Als CEO zou je kunnen zeggen extreem aan verdiend heeft. Door zijn aandelen natuurlijk die steeds beter geworden zijn. Maar ook nooit heeft beïndrukt door een grote visie. Het was altijd ja, een beetje Emiel Raterman. Tjaka, we gaan ervoor jongens. En nu krijgen we Windows X, Y, Z. En dat is wel zo vreselijk veel beter. En stel mij vooral geen vragen over hoe dat nou precies beter is. En dan verwijs ik naar Pietje of Keesje of wat dan ook. Mm-hmm. Het verschil tussen Bill Gates, die eigenlijk zijn redenvoeringen, met name zijn keynotes die hij vroeger op de CES deed, eigenlijk altijd steeds meer menselijk werd. Steeds meer andere mensen toeliet om dingen te laten zien. He, dat vond ik eigenlijk wel de bijdrage. Steve Jobs misschien dat later ook doen, maar Gates begon er eigenlijk met, die liet anderen hun dingetje doen. Hij zegt, laat dat eens zien. En dan stelde hij vragen van, hoe werkt dat dan en dat soort dingen. Dat was een heel menselijke manier. Ik hoor een van je 38 telefoons inderdaad. Okay. Ik spreek je later daar. Bedankt. En ik vond dus dat anders dan Gates en eigenlijk Steve Jobs, deze Microsoft-vuurder dus wat beperkter was. Het was meer, ja, Tjaka. Ja, ik denk ook wel dat Bill Gates in basis technisch meer het hele proces volgde, zal ik maar zeggen. Dus dat hij goed in de... Ik heb ook de indruk dat Bill Gates... Ja, meer technisch overzicht. Net als eigenlijk... De figuur van Facebook. Mark Zuckerberg. Ja, die zit volgens mij elke dag op Facebook alles uit te testen. En op de sites van de concurrenten. Die zit gewoon in de materie, zal ik maar zeggen. Die staat niet ver weg. Kijk, ik heb dat artikel in Forbes niet gelezen. Maar als ik een artikel zou moeten schrijven over... hoe heet deze man eigenlijk? Ik ben kwijt. Steve Ballmer. Ballmer. Dan zou ik hem vergelijken met de aanvoerder van een multilevel marketingbedrijf. Jullie kennen dat wel, Herbalife. Mm. De baas moet altijd het meeste verdienen. Als je naar grote meetings gaat van Herbalife, dan komt de baas altijd in een Rolls Royce. Die hebben ze dan gehuurd, maar dat is dan het idee van hij. Dus hij is de grootste. En ik heb ook wel meegemaakt, ik ken natuurlijk Microsoft al heel lang, maar mensen die in Nederland, die vanaf het begin voor Microsoft gewerkt hebben en die daar werkelijk miljonair aan geworden zijn. En binnen het bedrijf ook gezien zijn als van, hey, nou hij was er eerder bij, maar ja, ik doe nu mijn best, dan valt dat miljoen ook mijn richting wel eens uit. Hè? Want binnen de Nederlandse organisatie zijn dus een aantal mensen die, gewoon omdat ze toen aandelen kochten of kregen of opties of hoe dan ook miljonair geworden zijn. Dus hij staat aan het hoofd van wat we dan een multilevel marketing systeem noemen, waarbij het enthousiasme van Steve Ballmer uit... wordt uitgedeeld en ook in de financiële vergoeding voor de mensen. Ja, dat is Microsoft. Als je daar werkt, moet je braaf zijn en je moet hard werken. En misschien hoef je niet zo ethisch te zijn, maar je moet vooral het bedrijfsbelang en vooral veel enthousiasme erin stoppen. En dan word je ook rijk. Ja. Ja? Nou ja. Is dat slecht? Dat is goed of weet ik niet. Het heeft succes gehad, hoor, jongens. Het heeft nog steeds succes, want ik voorzien dus eigenlijk nu dat op dit moment wij dus meer Apple aan het beste zijn dan Microsoft. Ook al is zelfs Metro ons zorgenbaar natuurlijk. Zijn we niet al te hard op dit moment. Het schijnt de volgende maand dat de bonnen dus al meegaan, dat er een release komt. 8 euro horen we daarover, hè? Dat je 8 euro moet betalen. 15 inderdaad. Ik heb het... Nou ja, goed. Ja, als jij nu... Als je vanaf 2 juni volgens mij, maar goed, binnenkort een machine koopt waar Windows 7 op staat, dan krijg je daar zo'n tegoedbon bij. Waar ja, bij Vista dus op, nog gratis was om naar Windows 7 te upgraden, moet je nu $15 aan Microsoft betalen. Daar komen natuurlijk ook nog een keer de kosten bij van de fabrikant. Want ik heb in dat tijd een Windows Vista machine van Acer, geloof ik, naar Windows 7 geüpgrade. Dat ding gratis besteld. En dan krijg je daar op een gegeven moment afhandelings- en portokosten overheen. Dus dat kostte ook nog een keer €35. Mm-hmm. Dus dat gaat best nog wel wat kosten om ja, straks naar Windows 8 te upgraden. Als je dat na een jaar... Voor de komende twee weken voor de handel geen leuke berichten natuurlijk. Dat iedereen even nu tot 2... Ik moet ook een nieuw ding hebben. Dacht ik, nou, wacht ik toch maar tot 2 juni. Ja. Nou, je wordt niet veel wijzer van Windows 8 hoor. Dus gewoon kopen dat ding en lekker dus op Windows 7 blijven zitten. Of je inderdaad voor $15 plus een installatie van een engineer... hebben we het dan net over, alles bij elkaar. Nee, daar heb je dat allemaal willen. Je een engineer bij nodig. Je krijgt een CD en dat is een Restore CD... Net zo dat als je die cd erin zou stoppen. Die zit er gewoon in de doos. Dan moet je toch nog eens de decrypifyen. Ja, je krijgt dan inderdaad wel de installatie van de fabrikant. Dus ja. Windows plus alle toeters en bellen die je niet wil hebben. Dat is wel zo. Het is alsof je hem zelf uitpakt. Mm-hmm. Uit de doos, nieuw. Maar oké, de eindgebruiker moet toch zijn data gaan backuppen en toch wat handelingen doen. Het is toch vervelend. Hij begint eigenlijk weer opnieuw. Dus je wil eigenlijk nog langer wachten, zou ik maar zeggen, als zijnde Luc. Je wil eigenlijk wachten tot die gewoon gereleased is, de Windows. Ja, ik wil gewoon een triple XP Windows 7 en een Metro Windows 8 ding hebben. En wat ook wel opmerkelijk is dat Windows 8 uit de doos standaard niet alle functionaliteit heeft die je in Windows 7 hebt. Zo kun je bijvoorbeeld geen DVD's afspelen. En als je dat wel wil, dan moet je bij Microsoft extra dingen aanschaffen. Windows gaat een beetje de kant op van de mobiele platforms, waarbij er een app-market applicaties zijn die je kunt toevoegen aan je besturingssysteem, mm-hmm. waar je voor moet betalen voor extra functionaliteit. Oké, nou goed, dat is altijd al natuurlijk, maar dan heet het gewoon wacht even, dat is belangrijk iets wat je daar zegt. Zou het dus te adviseren zijn om in de periode tussen 2 juni en weet ik veel, september, dat je alleen nog maar Windows 8 kunt krijgen om dus inderdaad die Windows 7 optie te nemen en even te wachten. Het is gewoon het bonnetje in je zak te houden en verder even gewoon Windows 7. Maar die bonnetjes zijn altijd waar weer beperkte houdbaarheid of zo. Ja, nou, meestal werkt het zo dat je bij de leverancier, de fabrikant, moet inloggen en je serienummer moet intikken. Dus het is niet zomaar een bonnetje wat je zomaar kunt inwisselen. Dus je moet echt wel voor een specifiek apparaat krijg je zo'n Dat begrijp ik. Maar het zou dus een verstandige advies kunnen zijn aan klanten op dit moment om te zeggen, koop gewoon een Windows 7 machine en maar doe dat, houd dat bonnetje. Het kan zijn dat in de praktijk Metro Windows 8 meevalt, maar het is in een aantal opzichten wat beperkt. Het hangt van je eigen. Als je de hele nacht dvd'tjes zit te spelen, of je hebt al je backups op dvd staan, is het toch handig als je dat nog eventjes ziet hoe dat nou, zit allemaal gaat. Sowieso zou ik altijd willen zeggen, tenzij je een zogenaamde early adapter bent en je moet per se het nieuwste van het nieuwste hebben, zou ik sowieso aanraden om een tijdje te wachten. Zeker totdat bijvoorbeeld Service Pack 1 uitkomt. Want dan zijn pas echt alle plooien gladgestreken en draaien pas echt soepel. Mm-hmm. Maar dat betekent dus dat als ik mijn bonnetje heb ingeruild, dan moet ik toch nog, en ik wil een DVD afspelen, moet ik eerst nog weer een app bijkopen enzovoort enzovoort, zoals alle andere Windows 8 users. Wil je dat in Windows Media Speler doen, dan zul je er iets bij moeten kopen, ja. Maar ik verlies dus, ik heb dus iets gekocht, Windows 7 met al de functionaliteit en ik ruil het in met een gratis bonnetje of iets van $15, €15 naar Windows 8. En dan moet ik alles wat ik al had. Microsoft plus de kosten van de fabrikant, hè? Voor het leveren van. Ja, oké, maar ik moet dus alles bijkopen wat ik al had in Windows 7. Nou, zo lang zal die lijst ook niet zijn. Maar er zijn een aantal dingetjes die de meeste mensen toch niet gebruiken. Is de redenatie van Microsoft, neem ik aan. Mm-hmm. Ja, ik weet het dus niet. Die laat ze even uit. Op deze manier. Speel jij dvd's af op je computer? Ja. Weinig mensen zullen dat doen. En bovendien zijn er altijd andere oplossingen. Zelfs gratis om dat alsnog te kunnen doen. Mm-hmm. Maar out of the box zijn er een aantal dingen die hij niet kan. En daar moet je voor betalen. Om dat toe te voegen. Okay. Als je het van Microsoft wil. Nou, ik denk dat dit wel een mooie afsluiting is van de podcast. We zijn aan het eind gekomen. Daar is al afgehaakt. Ja, ik wou nog één ding vertellen, jongens. We hadden het net over Microsoft. Wie van jullie heeft toen Microsoft nog naar de beurs ging? En dat moet dus, wanneer was het geweest? 86? Nee, 88? Mm-hmm. Daar dat bewust meegebeleefd? Niet. Niemand. Nee. Ik was toen in Amerika, in Silicon Valley. En ik zat op een kantoortje waar mensen allemaal heel druk op die dag allemaal, soms 5.000, soms $10.000, voordat ze naar de beurs gingen, hadden ingelegd in Microsoft. Dat was een enorme spanning. En inderdaad werd er door verschillende mensen die dag een paar duizend dollar verdiend. Er waren mensen die hadden $10.000 ingelegd. Mm-hmm. Ja? Ik was daarbij, ik was toen eigenlijk toch ook wel tamelijk rijk, omdat die $10.000 zou mijn zak trekken. Die mensen zijn dus miljonair. Mm-hmm. Soms denk ik, ik stond erbij, ik keek ernaar. Ja, als je alles van tevoren weet, dan is het leven makkelijk. Maar ga je nu Facebook kopen dan? Of horloge aandelen, weet ik veel. Nou, ik krijg geen aandelen, maar ik bedoel... Nou, ik ga met bankaandelen van de ING inruilen voor Samsung Life, want die gaat dat misschien kopen. Ja? Goed. We gaan nog kijken wat er wat overblijft naar het weekend van onze financiële stelsel. En we spreken elkaar volgende week dan weer gewoon op vrijdag. En vermoedelijk ook met een echte live uitzending weer. Tot dan. Oké, doei.